van Comduur. Goedemiddag. De Belgen mogen binnenkort maar liefst 3 keer naar de stembus voor hun landelijke, regionale en Europese verkiezingen. Straks duik ik dieper in de Belgische stem. Maar nu eerst het laatste nieuws over de kennelijk Israëlische aanval op Iran. In het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ja, die kennelijke aanval. Israël heeft vannacht een vergeldingsaanval uitgevoerd op Iran, zeggen Israëlische bronnen tegen Amerikaanse media. Maar er is o zoveel onduidelijk. Correspondent Daisy Moore, want Israël en Iran houden de kaken op elkaar over die aanval. Waarom eigenlijk? Ja, klopt. Zoveel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. We horen wel via officiële kanalen in Iran dat 3 drones boven Isfahan door het luchtverdedigingssysteem zijn neergehaald. Ze zeggen daarbij trouwens niet dat de drones afkomstig zijn uit Israël, maar dat dit infiltranten vanuit Iran zelf waren. En dus ook vanuit Israël. We horen niet precies wat er is gebeurd. Anonieme bronnen die zeggen dat Israël hiermee een duidelijk signaal wilde overbrengen dat het Iran kan raken. Maar wat we wel weten is dat Isfahan, waar dit dus gebeurd zou zijn, een strategische plek is, belangrijk zowel militair als voor het Iraanse nucleaire programma. En er is daarover de afgelopen dagen veel speculatie geweest dat Israël het nucleaire programma zou willen raken als een vergeldingsactie. Maar goed, we weten het allemaal nog niet zeker. Nee, want over schade en zo en hoe groot die aanval was, was ook niet duidelijk, hè? Dat klopt inderdaad. We zien vooral op de Iraanse staatstelevisie nu beelden van het gewone leven dat doorgaat in Isfahan. Dus geen bericht inderdaad over schade, gewonden, doden. Dat is blijkbaar de Iraanse boodschap die ze op dit moment willen overbrengen naar de wereld. Of misschien is het een manier om het kleiner te maken dan het is. Of het is daadwerkelijk wat het is. Maar voor de mensen die ik spreek, ook in Iran, is dat voor nu echt nog niet duidelijk. Waarschijnlijk, denk je dan hier in het Westen, was dat een reactie op de aanval van Iran op Israël. Al die drones die werden neergehaald. Zou het hierbij blijven? Nou, Iran heeft sinds het weekend, de aanval van dit weekend, meerdere keren gewaarschuwd dat ze snel zullen terugslaan als ze door Israël zullen worden aangevallen. Daar horen we vandaag ook niks over. Dat betekent natuurlijk niet dat dat niet kan gaan gebeuren. We zullen moeten afwachten of er voor nu dan inderdaad een punt gezet is achter de reactie op de vergeldingsactie, of dat dit nog weer van alles kan gaan ontketenen in de regio de komende dagen. Nog veel vraagtekens. Correspondent Daisy Moore. Een flink deel van het archief van de Bijlmerramp kan openbaar worden gemaakt. Eigenlijk zit er een geheimhouding op tot 2069, maar dat hoeft niet, adviseert het ACOI. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, na onderzoek van die dossiers. Bij die vliegramp in de Amsterdamse Bijlmer kwamen in 1992 43 mensen om het leven. De voorzitter van het Adviescollege is Ineke van Gent. Goedemiddag. Waarom adviseert het college dit om een deel openbaar te maken? Nou, wij adviseren dit. Zoals u net al aangaf, er is een kamerbrede motie aangenomen in de Tweede Kamer die ons gevraagd heeft als viescollege om te onderzoeken of er meer stukken betreffende de vliegramp Bijlmermeer openbaar gemaakt kunnen worden. Dat heeft ook alles te maken met vorig jaar een indringende documentaire, nabestaanden nog steeds met heel veel vragen zitten. En wij het als adviescollege van belang vinden dat waar je openbaar iets kan maken, dat je dat ook moet doen. Dus wij hebben dossiers doorgenomen en daaruit blijkt dat het heel goed mogelijk is om gewoon meer openbaar te maken dan nu het geval is. Ja, wat staat er in die stukken? Wat zou er ook geheim moeten blijven? Nou, dat is tweeledig. Er is een zogenaamd verdrag van Chicago van als het gaat om de luchtvaart, waarin als het gaat om veiligheid toch dingen met elkaar besproken moeten worden en ook om veiligheid te bevorderen. Maar er zijn natuurlijk ook van omwonenden als er een ramp plaatsvindt of nabestaanden heel veel vragen van wat is er nou precies gebeurd. En daarvan blijkt in de afgelopen tijd, het is meer dan 30 jaar geleden, dat er nog steeds heel veel openstaande vragen zijn, dat grote delen van het archief op dit moment niet toegankelijk zijn, terwijl dat wel kan. Dus wij geven ook aan, doe dat dan op korte termijn. deel de dossiers ook op een andere manier in. Want nu is het vaak zo als één document de stempel vertrouwelijk heeft of geheim, dat het hele dossier dan geheim wordt verklaard. Dat is nergens voor nodig. En wij geven ook aan, en dat kan ook in dat verdrag van Chicago, dat je wel degelijk nog een extra afweging kunt maken, dat in principe vertrouwelijke stukken toch ingezien kunnen worden, ook door nabestaanden bijvoorbeeld. En die nabestaanden gaan natuurlijk dan vragen, wordt er antwoord gegeven op de problemen waar ik mee zit, op de vragen die ik heb? Wat denkt u? Ja, nou, ik hoop het voor hun. Wij hebben een aantal indringende gesprekken ook gehad met nabestaanden. Daar zijn wij vanmorgen ook begonnen. Ja, en dan valt op dat er nog steeds grote vragen zijn. Er zijn zorgen, er is veel verdriet. Er is ook nog mentale dingen die helemaal niet goed gaan. En dan denk ik van, de mogelijkheid moet er zijn dat deze mensen zelf ook die stukken kunnen inzien. Dat ze daarin begeleid worden. Dat het ook duidelijk is wat erin staat, toegankelijk is. Ja, en daar moet echt nog heel veel gebeuren. Ook het vertrouwen in de overheid is diep geschaad bij deze mensen. En het lijkt mij dat we ook met elkaar alles op alles moeten zetten. In alle openbaarheid en met zoveel mogelijk openbare stukken. Dat ook zoveel mogelijk geprobeerd wordt om dat weg te halen. En als je kijkt van kan je meer dingen openbaar maken, dan is het antwoord klip en klaar. Dat kan gewoon. Het kan, maar het moet ook. Want dat is goed, denk ik, voor alle partijen. Ik dank u voor de uitleg, voorzitter van het adviescollege Ineke van Gent. Bij een Russische aanval op de regio rond de Oekraïnse stad Dnipro zijn vannacht zeker 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. Ook raakten 25 mensen gewond. In Dnipro zelf werd een appartementencomplex en het treinstation geraakt. De Oekraïnse president Zelensky heeft opnieuw een oproep gedaan om meer luchtverdediging te krijgen. Die is volgens hem nodig om dit soort aanvallen beter af te kunnen slaan. Schiphol heeft de stikstofrechten van 2 veehouders in Zuid-Holland gekocht om een natuurvergunning te kunnen krijgen, meldt de Volkskrant. Het is de tweede keer dat de luchthaven dat doet. In 2022 werd stikstofruimte van boeren gekocht voor een vergunning voor luchthaven Schiphol. Deze 2 boeren zijn uitgekocht voor Rotterdam De Heek Airport, dat onder Schiphol valt. Volgens een woordvoerder blijft het in de regio Rotterdam bij die 2 boeren. In China zijn WhatsApp en Threads niet langer te krijgen in de App Store. Apple heeft ze verwijderd onder druk van de Chinese overheid. De berichtendienst zou een bedreiging zijn voor China's nationale veiligheid. In Amerika woedt een vergelijkbare discussie over een verbod op het Chinese TikTok. Jeroen Akkermans van RTL Nieuws doet aangifte tegen 6 Russen vanwege de dood van cameraman Stan Storiemans. Dat doet hij bij het Nederlandse OM, die aangifte samen met Storiemans' weduwe. In 2008 kwam Stan Storiemans om het leven bij een Russische raketaanval in Georgië. Volgens Akkermans is er tegen de 6 Russen voldoende bewijs. Door regen en kou gaan op een aantal basisscholen de Koningsdagspelen niet door. Eigenlijk zijn die spelen op 26 april, een dag voor de verjaardag van de koning, maar een aantal basisscholen had die sportdag vervroegd vanwege voorjaarsvakantie. Het NOS-journaal. De hoofddoekplicht in Iran wordt strenger gehandhaafd, zeggen deskundigen. Op sociale media is te zien dat de zedenpolitie hardhandig optreedt tegen vrouwen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden. In september 2022 braken in Iran hevige protesten uit na de dood van Mahsa Amini. Ze overleed na een hardhandige arrestatie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg. Vorige week kondigde het Iraanse regime aan dat de hoofddoekplicht strenger zou worden gehandhaafd. Het nieuwe album van Taylor Swift heeft al voordat het vanochtend uitkwam een record op Spotify gevestigd. Nooit eerder werd een album zo vaak gepresaved. Op die streamingsdienst kun je een album voordat het uitkomt al opslaan op je eigen account, zodat de nummers meteen klaarstaan zodra ze beschikbaar zijn. Annelotte Prins promoveert als cultuurwetenschapper op Taylor Swift aan de Vrije Universiteit in Berlijn. En zij is positief over het album. Het heeft een concept, het heeft een geluid. Ik vind het knap, want ik had eigenlijk was ik er best zenuwachtig over. Ze is op dit moment zo groot, zo succesvol, dat er toch een hele hoop is waar je dan naar op moet, wat je moet presteren om de mensen tevreden te houden. Maar volgens mij doet ze dat met dit album. Ze maakt toch weer iets heel nieuws, met ook weer net een andere toon, maar wel met dezelfde scherpe teksten die we van haar gewend zijn.

Ja, een hele goedemiddag. Dit is de vrijdag van de Nieuwsbv. Een pelgrimstocht, maar dan niet naar bedevaartsoorten met huilende Maria's, maar naar beroemde filmlocaties, zoals films als deze. Misschien heb je de muziek wel herkend. Dat is natuurlijk E.T., filmgekken Maarten en Billy Slagboom vertellen je straks meer over deze en andere magische plekken uit hun favoriete films. Maar we gaan eerst naar België. De Nieuwsbv. De Belgen mogen in juni niet alleen stemmen voor het Europarlement, maar ook voor de regionale en landelijke verkiezingen. Hoe verlopen de campagnes bij onze zuidenburen? Dat hoor je van ons Belgische duo. Oké, het zijn verkiezingen. Op zondag 9 juni gaan wij stemmen. U zegt vooruit of achteruit, kies maar. Wat kiest België? Met Annelies en Wouter. Even uitzoomen buiten het kleine partijpolitieke pikapik. Precies, dat hoor je van ons Belgische duo. Vanuit Brussel is dat Annelies Bontjes, correspondent in België. En vanuit Gent is dat Wouter Verschelde, parlementair journalist daar. Goedemiddag beiden. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. We hebben heel wat te bespreken in deze verkiezingsupdate. We gaan het hebben over recent campagnenieuws aan de hand van de premier en het comeback kit in de campagne. Iemand die opeens weer is opgestaan in de campagne. En het is ook de week van de stemwijzers bij onze zuidenburen. Hoe zit het daar met die stemwijzers en peilingen? Daar gaan we het allemaal over hebben. Eerst maar eens even naar de actualiteit. Want de Belgische premier De Croo die kwam deze week terug van een staatsbezoek uit Marokko. Landing in Rabat gisterenavond laat. De premier, 5 regeringsleden, 1/4 van de regering. Dat moet indruk maken op Marokko. Want vandaag wil ons land een deal. Marokko moet mensen terugnemen. Het akkoord dat België hier met Marokko maakt, is vergelijkbaar met wat de Europese Unie met Egypte gemaakt heeft met Tunesië. Ja, in het kielzog van die De Croo was Wouter ook. Jij was afgelopen weekend mee op dat werkbezoek. En je ging samen met premier De Croo dus naar Marokko. Is zo'n werkbezoek dan, Wouter, eigenlijk ook meteen een campagnemoment voor De Croo? Ja, tuurlijk. Hè. De reden alleen al dat er 5 ministers mee waren, dat hoef ik je niet uit te leggen. Iedereen wil zijn plekje onder de zon, onder de Marokkaanse zon in dit geval. Maar ja, het was echt vechten. En dan zie je natuurlijk dat De Croo als premier, ja, zijn rol meer kan spelen, dat hij graag staatsman wil zijn. Het leidde tot frustraties in de delegatie. De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden bijvoorbeeld, weigerde op een gegeven moment zelfs nog om met de pers te spreken, omdat ze vond, ja, dat ze niet genoeg plek kreeg in heel het geheel. Dus het was eigenlijk echt een stukje België dat zich verplaatste. Het circus dan van de verkiezingen naar Rabat. Om daar uiteraard ook een link te leggen met een heel belangrijk thema in de verkiezingen, namelijk migratie. Want die Marokkanen, ja, dat is eigenlijk de grootste minderheid in België. En daar zijn een pak mensen ook zonder papieren bij, waarvan de Belgen graag zouden hebben dat Marokko die terugneemt. Dus men moest dan een soort succes aankondigen van kijk eens, de Marokkanen zijn tevreden, gaan een stuk van hun illegale terugnemen. Alleen bleek achteraf dat er uiteraard niks van op papier gezet was. En dat dus eigenlijk alleen bij woorden gebleven is. Oké, dat heeft ook wel de Belgische pers weer gehaald, hoor ik dus. Maar dat was de headline in de Belgische pers, dus dan vraag je je wel af. Ja, is dat dan zo een succesvolle actie geweest van De Croo? Ik heb er een beetje mijn twijfels bij. Ook omdat ze zelf vanuit het ene kabinet dan begonnen te spinnen tegen het andere kabinet. Want het was de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Nicole de Moor, die het triomfantelijk aankondigde. En ja, het kabinet van de eerste minister die het dan wat afzwakte. Dus het is echt typisch het einde van een coalitieregering, ja, waar men toch elkaar niks meer gunt eigenlijk. Hè. Nou, Annelies, dan gaan we naar een man die kort geleden zijn terugkeer in de Belgische politiek aankondigde. En dat deed hij op deze manier. Dag allemaal. Dat is lang geleden. Ik wou je toch ook persoonlijk even laten weten waarom ik eigenlijk terugkeer en deelneem aan de verkiezingen. De afgelopen maanden waren voor mij niet altijd even gemakkelijk. Maar dat halfjaartje uit de politiek heeft mij eigenlijk ook wel deugd gedaan. Goed nagedacht over het verleden, maar ook nagedacht over de toekomst. Wat wil ik nog doen en waarom wil ik het doen? En if you want to make a difference, you got to step in the arena. Ja, hij eindigt in mooi Belgisch, horen we. Wie horen we hier, Annelies? Ja, Conor Rousseau, de voormalig voorzitter van Vooruit. Vorige keer dat ik bij jullie vertelde over de verkiezingen, zei ik het al. Ik ben heel benieuwd of hij terugkomt. En hij is teruggekomen. Niet als voorzitter van de partij, maar als lijstduwer. Hij heeft zijn comeback gemaakt op zijn medium, zijn go-to-plek Instagram, met dit filmpje en met een kanaal, Conor's Crew. En daarin post hij nu dagelijks video's, maar ook nummers. Bijvoorbeeld ook vrij ironisch, zo share if I could only turn back time, zet hij daar dan in. Dus ja, hij heeft weer precies die oude toon te pakken die wij van hem kennen. En ja, het werkt, want ja, hij is voortdurend in de media weer. Ja, precies. En hij heeft helemaal niet zo lang geleden juist zijn vertrek uit die politiek aangekondigd. Ja, klopt. Hij was vertrokken nadat hij racistische uitspraak had gedaan toen hij dronken was. En het hing de hele tijd al in de lucht van gaat hij terugkomen, gaat hij niet terugkomen. Dus het was ook niet een echt grote verrassing. Maar hij legt er zelf ook heel veel gewicht in. Hij zegt ook al, ja, als ik nu niet gekozen word, dan stop ik echt met de politiek. Dus hij zegt ook al, dit is echt de laatste kans. En het gaat gewoon met heel veel bombardie. Ik bedoel, naast dat kanaal heeft hij een nieuwsbrief gelanceerd. Hij heeft een luistertour georganiseerd waarbij hij gewoon, nou ja, eigenlijk op campagne gaat. Hij post de hele dag selfies van dat hij in de sportschool staat en wat hij allemaal aan het doen is. Ja, het is echt Conor Rousseau tussen de mensen, zoals we hem kennen. De eerste taak was dat hij naar de markt ging in Sint-Niklaas bij het café waar hij die uitspraak had gedaan toen hij dronken was. Dus ja, we zien hem weer overal. En wat zijn de reacties? Zijn mensen er blij mee dat hij terug is? Of vinden mensen het ook een beetje gênant dat hij weer terugkomt? Het is nog een beetje af te wachten wat het op de lange termijn gaat doen. Het laatste nieuws, een krant hier, die kwam meteen met een peiling. Die zei, ja, de jongeren die geloven hem niet. Die vinden het thema discriminatie, racisme heel, heel belangrijk. En die geloven hem niet. Maar misschien was dat ook wel een beetje snel om meteen al met zo'n peiling te komen. Dus ja, het is te zien op de lange termijn of mensen hem gaan vergeven of niet. Ja, hij had inderdaad racistische uitspraken gedaan. En dat was de ophef ook waardoor hij juist uit de politiek ging. Wouter, waarom domineert hij nu dan weer dat campagne nieuws? Heb je daar een verklaring voor als parlementair journalist? Ja, het is gewoon een fantastisch verhaal, hè, van een comeback. Eerste val die ook wel behoorlijk hard was. Het was iemand die, zoals Annelies zei, heel veel mensen begeesterde met zijn andere aanpak van politiek. Die dan eigenlijk keihard van zijn troon gevallen is en helemaal verdween. Een tijd ook in Nederland gaan werken is dan om wat in de luwte te zijn. En dan plots terug dat comeback-verhaal. Ja, ik moet wel zeggen, ze duwen het zelf vanuit de partij ook wel. Hè. De VTM, de commerciële zender, nam afgelopen weekend een heel special op, een verkiezingsspecial waarbij ze de toppolitici in een kasteel in Wallonië gedurende een heel weekend opsloten om te gaan debatteren. Ook weer iets typisch Belgisch, uiteraard. en dan zie je, wie sturen de socialisten? Ja, niet hun voorzitter Melissa de Prater, maar diezelfde Conor Rousseau. Dus ze pushen hem zelf en ik denk dat ze wel weten in de peilingen, op het moment dat hij wegging, zijn ze wat gedipt en ze willen terug dat electorale goud dat hij dan toch in handen zou hebben, dat willen ze opnieuw vinden. Hè. Nou goed, tijd voor de Belgen om ook een beetje langzaamaan te gaan kijken op wie ze willen gaan stemmen. Dat kunnen ze anderen doen met stemwijzers. Annelies, dit is in België de week van de stemwijzers. Die komen nu massaal allemaal uit. Ja, dat klopt. Is dat vergelijkbaar met hoe we dat hier in Nederland kennen? Of is dat in België heel anders geregeld? Nou, wat mij opvalt wel wat hier heel anders is dat verschillende kranten eigenlijk allemaal hun eigen stemwijzer aankondigen. Maar dat het echt een soort strijd bijna is geworden van wie heeft de beste, wie heeft de meest representatieve stemwijzer. Mm-hmm. En dat er eigenlijk mist een overkoepelend orgaan zoals wij hier hebben met bijvoorbeeld ProDemos die de kieswijzer lanceert. Wat natuurlijk een onafhankelijk, politiek neutraal orgaan is. En dat heb je hier niet. Eigenlijk doen de verschillende kranten het op hun eigen manier. Dus bij bepaalde kranten kun je dan met een stelling eens of oneens zijn. Maar bijvoorbeeld het laatste nieuws die heeft dan de mogelijkheid geschept om het deels oneens of deels oneens te zijn. Dus en daardoor heb je ook dat uit de verschillende testen verschillende uitslagen kunnen komen. En daar klaagden mensen deze week ook wel over op Twitter. Van ja, ik weet niet meer wat ik hiermee moet. Want bij de ene krijg ik deze partij en bij de andere krijg ik die partij. Dus. En krijgen partijen ook allemaal een eerlijke kans in die stemwijzers, Wouter? Nee, dat is ook nog een grote discussie. Die kleine partijen, er zijn een paar nieuwe partijen in België. Bij de VRT kregen die geen kansen, zitten ze niet in de stemwijzer. Bij het laatste nieuws dan weer wel. Dus dat gaat nog tot rechtszaken leiden. En ook in Franstalig België, wel grappig, hebben ze ook natuurlijk die stemtesten. Ik had je daar de vorige keer al verteld, dus is het een speciaal fenomeen. De N-VA, die eigenlijk een Vlaams separatistische partij is, die helemaal pro-Vlaanderen is, die hebben ook allemaal lijsten ingediend in Franstalig België. Deze keer, maar die komen ook niet voor in de stemtest. En misschien nog straffer daar in de Franstalige stemtesten. Extreem rechts wordt sowieso gebannen, krijgen geen media-aandacht, maar komen ook niet voor in de stemwijzers. Ja. Dus dat cordon sanitair speelt echt een rol daar. Hè. Ja. Ook Volt probeert mee te doen voor de Europese verkiezingen met de Nederlander Sophie in het Veld, was eerst Europarlementariër voor D66. Wouter, maken zij een kans in België of het Europarlement? Kort antwoord. Ja, nee, absoluut niet. Niemand heeft daar ooit al van gehoord, krijgt ook geen media-aandacht. Dus ik vrees dat het een kort leven zal zijn voor Volt in België. Oké, dat zien we dus niet terug in de peilingen, Annelies. Hoe doen verder de twee mensen die we al besproken hebben, de Croo en Rousseau, het in die peilingen? De Partij van de Kroo, dat heeft Wouter vorige keer ook al gezegd. Die staat gewoon ontzettend laag. Het is nog maar de vraag of ze nog wel de kiesdrempel gaan halen. Wat natuurlijk best wel apart is als het nu de partij is die de premier levert. Dus mm-hmm. dat gaan we zien of daar nog iets van over is straks na de verkiezingen. En ja, het Rousseau-effect, daar werd vorige keer over gepraat voordat Rousseau zijn exit uit de politiek deed. Toen stond zijn partij ineens enorm op winst. Met Melissa de Prater is dat de nieuwe partijvoorzitter mm-hmm. is dat weer iets afgenomen. En nu is het de vraag wat zijn comeback gaat losmaken. Zien mensen het echt zoals hij het presenteert? Van ik doe dit, ik offer mezelf op. Ik kan niet wachten. Ik voel deze noodzaak om mijn mm-hmm. politiek in te zetten. Of geloven mensen hem niet? We gaan het afwachten en we gaan het horen ook in de volgende update van jullie. Annelies Bontjes, correspondent in België. En vanuit ook Gent wel zit Wouter Verschelder, parlementair journalist. Dank beiden. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. En dan reizen we een beetje verder in Europa naar Italië, want daar een onverwachte twist in de geschiedenis van de pizza. Ma tu voliva pizza, ha pizza, ha pizza. Je zou toch zeggen onmiskenbaar Italiaans. Nou, momenteel vertrekt zich een echt Italiaans drama, want volgens culinair historicus Alberto Grandi zijn de Amerikanen de echte pioniers van de pizza rosso, oftewel de pizza met rode saus. Dat ga ik maar eens even bespreken met culinair schrijver Vanja van der Leden. Goedemiddag, Vanja. Hoi, goedemiddag. Ja, ik kan een klein beetje inschatting maken hoe dit nieuws valt in Italië. Maar vertel jij maar eens even, hoe reageren de Italianen hierop? Ja, die bestrijden dit als middeleeuwse ridders. En de gemoederen lopen hoog op. Maar ik vind het wel grappig, want ja, het is vaak zo dat ze de mooie verhalen die blijven gewoon veel beter hangen dan de complexe werkelijkheid. Dat geldt denk ik voor iedereen. Oké, hoe bedoel je dat? Nou, dat een mooi verhaal over die pizza, dat beter beklijft dan als je de geschiedenis gaat uitpluizen, wat deze historicus dus doet. En dan is de werkelijkheid vaak veel complexer. Ja, dat, precies. Dus jij zegt, ik geloof wel eigenlijk de historicus Grandi hierin, die heeft helemaal uitgezocht naar waar die rode saus als eerste vandaan kwam. Ja, maar het verhaal dat uit Italië komt is mooier eigenlijk. Precies, dat is veel mooier. Dat maakt het verhaal compleet. Maar ik volg die Grandi al een hele tijd. En ik mm-hmm. heb ook een podcast geluisterd. En daarin vertelt hij over de industrialisatie van tomatensaus. Nou, dat in Amerika op gang is gekomen. En, maar goed, ja, Italianen en Napolitanen die vereenzelvigen zichzelf heel erg met culinaire tradities. Dat is heel erg belangrijk voor hun. Want ja, ze zijn jaren overheerst door buitenlandse mogendheden. Dus dat zit heel diep. Ja, nou, het gaat hier wel om die rode saus, specifiek die pizza rosso, ja. Waar die dus uit Amerika komt in plaats van uit Italië. Betekent dat wel dat andere pizza's wel hun oorsprong in Italië hebben gevonden? Op zich wel. Hè. Ik bedoel, ook de pizza is wel in Napels uitgevonden, maar ik denk dat dat veel minder interessant is. Er zijn sowieso heel veel in het Mediterrane gebied soortgelijke concepten bedacht. Pizza, piadina, piada, dat zijn allemaal woorden voor een plat brood dat je mm-hmm. op heet vuur gaart. Maar ik denk dat het veel, veel interessanter is dan de oorsprong van waar was het het eerst, om te kijken naar het spoor en de evolutie van zo'n gerecht. Ja. Dat levert veel meer interessante informatie op. Ja, nou, dat doet Grandi volop. En dus misschien ook wel tegen het zere been van de Italianen zelf. Hij had onlangs nog die controversiële ontdekking dat de pasta carbonara veel later is ontdekt dan de Italianen zelf eigenlijk denken. We gaan hem maar eens even in de gaten houden waar hij dan in de toekomst ook nog mee komt. Er wordt niet zomaar gezold in ieder geval met die Italiaanse keuken. Dat is duidelijk. Culinair journalist Vanja van der Leden, dank voor je tijd. Eva, was dit en Donna. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Bij de afgelopen verkiezingen in november ging maar 73% van de jongeren naar de stembussen. Dat moet veranderen en er moet verandering vooral ook in komen. Vindt Nana Azare, die probeert de politiek toegankelijker te maken door de jongeren in hun eigen taal uit te leggen wat er nou allemaal daar in Den Haag gebeurt. In deze periode wordt er heel veel in de media gezegd. Maar je moet niet alles geloven, want vaak is het ook gewoon een gimme, hard to get model. Je zegt in de media, hey, ik wil niet met ze samenwerken. En dan aan de onderhandelingstafel zeg je, ja, ik wil eigenlijk wel, maar je moet dit en dit en dit en dit gunnen, toch? Gimme betekent niet dat alles cap is, maar geloof niet gelijk alles. Ik bedoel van, ik geloofde ook niet dat Kim Kardashian met Pete Davidson zou gaan, maar het is gebeurd. NPO Radio 1. Nou, gaan we zo meteen meer over horen. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Put. Vattenfall gaat met camera's tellen hoeveel vogels doodgaan door windmolens op zee. Zo hoopt het energiebedrijf beter te kunnen inschatten wanneer die windmolens grotendeels uitgezet moeten worden. Een flink deel van het archief van de Bijlmerramp kan op korte termijn openbaar worden gemaakt. De vliegramp was in 1982. Het is 92. Het is onnodig die documenten tot 2069 of nog langer geheim te houden, zegt een adviescommissie. Er is nog heel veel onduidelijk over wat een Israëlische raketaanval op Iran geweest zou zijn. Boven Isfahan, in Midden-Iran, zouden drones uit de lucht zijn geschoten. Iran wijst niet direct naar Israël. En Schiphol heeft opnieuw stikstofrechten gekocht van boeren. Het gaat dit keer om twee boerenbedrijven in Zuid-Holland, meldt de Volkskrant. Zo hoopt Schiphol op een natuurvergunning voor het vliegveld bij Rotterdam. De situatie weg. Robert Vriesen. 80 kilometer file staat er in het land. Twee rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette na een ongeluk daar 10 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Dat gebeurde bij Oosterhout vanaf Geertruidenberg. 6 kilometer file met dik een kwartier oponthoud omdat daar de linkerrijstrook dicht is. En door het ongeluk op de A27 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd ook een half uur vertraging. Vanaf Den Dolder kom je in 7 kilometer file. Ook weer file rijden op de A44. Momenteel vanuit Amsterdam naar Den Haag 2 kilometer bij Wassenaar met 10 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En het is vrijdag, dus Lisa Loep. Ik zou ook voor een kinderzender gaan. Je kan wel ons hacken, de onvolprezen zender die 24/7 trakteert op herhalingen van The Love Boat en Little House on the Prairie. Maar dan bereik je met je propaganda alleen maar bejaarden. En Siewert van Liende, die maar wat graag de klok terugdraait naar om het even welk jaar, zolang het maar met 19 begint. Net als elke Ajax-supporter trouwens. Dus zo gek vind ik het niet dat die Russen baby-TV hebben gehackt. Heb je lekker lang plezier van je geïndoctrineerde slachtoffers? Ik was daarom wel benieuwd wat zij onze kinderen dan hebben voorgeschoteld. Ik verwachtte Teletubbies in de kleuren van de Russische vlag, Gargamel met het hoofd van Zelensky erop geplakt of Bob de Bouwer die in 30 minuten het Kremlin uit de grond stampt. Maar de Russen hadden zich duidelijk niet erg ingeleefd in de belevingswereld van kinderen, of in ieder geval niet die van de Nederlandse kinderen. Tanks en kapotgeschoten steden doen het ongetwijfeld heel goed bij de allerkleinste Russen. Maar ik betwijfel of wij ons nu veel zorgen moeten maken over een vijfde kolonne van kleuters in ons midden. Dan kunnen die Russen nog heel wat leren van de Spanjaarden. Het mooiste aan de geheime operaties van de Spanjaarden is dat ze er zo lekker lang de tijd voor nemen. 25 jaar geleden arrangeert de Spaanse geheime dienst in Sevilla een ontmoeting van de Nederlandse kroonprins met een Argentijnse. Als hun dochter haar studie in Amsterdam jaren later moet staken door bedreigingen, zorgen zij ervoor dat ze in het diepste geheim een jaar in Madrid gaat wonen, waar zij de toekomstige koningin van Nederland aan een touwtje hebben en binnen kunnen hengelen als marionet van de Spanjaarden. En de Nederlandse koning bedankt ze vervolgens zelfs voor hun gastvrijheid. Kijk, Vladimir, dat is nou een geslaagde operatie. Nu kan je de Spanjaarden kinderpropaganda natuurlijk wel toevertrouwen. Mochten er kinderen luisteren, misschien even het kanaal verwisselen. Want al meer dan 100 jaar slagen ze erin om alle Nederlandse kinderen wekenlang in de band te laten zijn van een Spaanse bisschop en ze te laten geloven in pertinente onwaarheden. Bijvoorbeeld dat die bisschop Spaans is, terwijl hij eigenlijk uit Turkije komt, en dat het echt een heel oude man is met een lange baard en niet gewoon Kees uit Vlodder. De mannelijke Kees, niet Tatjana Simic. Of misschien komen we daar op een gegeven moment nog achter dat Sinterklaas al die tijd Tatjana Simic bleek te zijn. Even tussendoor, zouden ze in Spanje ook een feest hebben waarbij een Nederlandse geestelijke elke 3 jaar wekenlang het hele land platlegt? Elk jaar 3 weken lang het hele land platlegt? En wie is dan de Spaanse Diewertje Blok? Ik dwaal af. Dat Sinterklaas beter werkt dan Russische indoctrinatie zegt veel over onze kinderen. Volstrekt ongevoelig voor bangmakerij, maar als was in je hand als je ze een cadeautje geeft. Daar kan Extinction Rebellion nog van leren. Geen apocalyptische doembeelden meer, maar gewoon elk kind een paar stel te geven. Kunnen we ook rustig die zeespiegel laten stijgen? En dat is ook de oplossing tegen kinkhoest. Dat een ziekte waar vroeger meer dan 1000 kinderen per jaar aan overleden weer helemaal terug is, maakt in ieder geval geen indruk meer in Nederland. En dat jouw ongevaccineerde kind een baby kan besmetten en laten overlijden ook niet. Dus moeten we het over een andere boeg gooien. Cadeautjes. Vaccineren voor cadeaus. Maar dan niet voor zo'n lullig kindersurprise-ei. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je deze muziek hoort, welke filmscène uit Once Upon a Time in the West zie jij dan voor je? Ja, doe je ogen maar even dicht. Het goede antwoord: een woestijn, een boog van bakstenen en iemand die aan een strop hangt, staand op de schouders van de man onder hen. Het zijn van de vele plekken die Maarten en Billy Slagboom hebben bezocht tijdens hun pelgrimstocht langs klassieke filmlocaties. De mooiste foto's en verhalen hebben ze nu gebundeld in hun boek Sleutelscènes. En ze zitten hier bij mij in de studio, allebei. Hi, welkom, goed dat jullie er zijn. Hi. Jullie zijn vader en dochter en allebei echte filmgekken. Maarten, ja, dochter zit naast je. Heb je Billy de liefde voor films met de paplepel ingegoten? Ik denk het wel, maar dat was niet zo'n heel bewuste keuze. Ik hou gewoon, ben altijd al een hartstochtelijk filmliefhebber geweest. Mm-hmm. Dus ik denk dat de allereerste plek waarvan ik dacht van, nou, ik ga filmlocaties bekijken, dat was tijdens een vakantie in Venetië. Ik denk 1 jaar of 10 geleden. En ik ben nogal dol bijvoorbeeld op de film Don't Look Now. En ik had alle screenshots bij me. En ik merkte dat Billy het ook leuk vond om die plekken te zoeken. Gewoon als speurtocht. Van, oh ja. We gaan op zoek naar die pilaar, bij die kerk. En dat was hartstikke leuk. Je had helemaal nog niks met film. Nee, ik was echt 12 of 13 toen nog. Ja. Maar ik denk dat 1 jaar of 3, 4 later begon je uit jezelf ook heel erg van film te houden. En ontwikkelde toen ontwikkelde ook eigenlijk toevallig gewoon dezelfde smaak. Zal natuurlijk wel iets te maken hebben hoor met mijn vader. Maar dat, dezelfde dat was smaak heel leuk. In films bedoel je? Ja, dezelfde smaak in films. Ja. Ja. En toen besefte ik ook hoe leuk het was om die filmlocaties op te gaan zoeken. En toen zijn we dat gaan doen. En ik heb begrepen, inmiddels hebben jullie aan één blik genoeg in de bioscoop. Nou, het is nu wel zo dat we die verslaving zo ver gevorderd is dat als we een nieuwe film kijken en we lopen de bioscoop uit, dat we elkaar aankijken van ja, die plek daar onder die brug of die weg, die scène, die moeten we bezoeken. Het is ook altijd dezelfde plek. Ja. We kijken elkaar aan. Er zijn natuurlijk tientallen scènes waar je uit zou kunnen kiezen. Ja, maar toch, dat is dan de sleutelscène voor ons. Ja, dat is hem. Daarom is de titel van het boek ook zo goed gevonden door jullie. Ja. En er zijn natuurlijk mensen die kijken naar die films en die vinden misschien een bepaalde dialoog mooi, die vinden misschien een bepaald stuk muziek mooi, maar jullie vinden die locaties mooi en die willen daar naartoe. Wat is er zo magisch aan die locaties? Nou, het heeft ook iets ontroerends, want die locaties, het zijn soms hele prozaïsche plekken. Echt een bushalte, een viaduct en soms ook hele mooie plekken in de natuur. Nou, je hoorde net al Once Upon a Time in the West, dat is een mooie Monument Valley. En die zijn dan helemaal ontrokken van hun normale bestaan door een filmmaker, door een location scout. En die krijgen een hele nieuwe betekenis. Ja. Ja, ze zijn inderdaad echt veronachtzaamd. En niemand kijkt er vaak naar om. Soms wel hoor. Er zijn ook natuurlijk plekken waar hordes toeristen heen gaan. Maar heel veel van die plekken, terwijl het monumenten van de verbeelding zijn. Hè, waar mensen echt een scène is daar gedraaid die veel mensen ontroerd heeft. Waar ze heel erg om moesten lachen. Die met je vaak ook mensen met zich meedragen in het leven. Denk, oh, die scène, als ik die zie, dan schiet ik vol. Of ik moet er heel erg om lachen, mag natuurlijk ook. We wilden ze eigenlijk in ere herstellen ook, als het ware. En wat er gebeurt eigenlijk als je op zo'n plek bent, het is echt een film die jou ontroert of die je diep raakt. Dan schuiven eigenlijk die twee werkelijkheden over elkaar heen. Dus dan sta je bij een lullig viaduct. Maar het is ook die plek waar die meisjes op dit viaduct in die film waar ik nu aan denk, hun dorp willen ontvluchten. Ja. Waar ze gaan liften naar de wijde wereld in. Ja. Dus het is echt een hele belangrijke plek. Ja, en dat zie je dan ook. Het dichtste bij die film dat je eigenlijk kan komen in het echt. Want je jullie hebben dat geprobeerd. Jullie zijn op pelgrimstocht langs jullie sleutelscènes gegaan. Laten we er een aantal bespreken. Te beginnen met deze sleutelscène uit de film Being John Malkovich, waarin de acteurs uit het hoofd van Malkovich vallen. Dat klinkt dan zo. How was it? It was amazing this time. That was no simulation! I know, I'm sorry. I such an honor. Have been to the dark side. I have seen a world that no man should see. Really, for most people, it was a rather pleasant experience. I mean, That portal is mine and it must be sealed forever for the love of God. Here's a Malcolm, sir. With all due respect, I discovered that portal. I mean, it's my livelihood, do you understand? It's my head, Schwartz. It's my head! I will see you in court. Ja, ze vallen hier dus net uit het hoofd van Malkovich, Maarten. En wat zien we verder daar gebeuren in die scène? Nou ja, het is een film die zich nauwelijks laat navertellen. Maar je zit dus inderdaad, je kan een kwartier in het hoofd van die beroemde acteur zitten. En daarna val je langs echt in een taluut naast de snelweg. Ergens op een hele lelijke plek. En we wilden per se die plek zien te vinden. Want dat is eigenlijk toch de cruciale scène. Mm-hmm. Bovendien ook typisch zo'n plek dat je denkt, ja, wat moet je daar? En je ziet als de acteur, als Cusack, als hij naar rechts kijkt, dan zie je heel groot boven de snelweg staan de New Jersey Turnpike. Dus we dachten, oké, makkie. New Jersey Turnpike, Google Earth, we gaan kijken. Als hij naar links kijkt, dan ziet hij een soort industrieel complex. Maar we konden dat maar niet vinden. We zijn maar zoeken. Heel lang gezocht op Google Earth en neergedaald en zo. En toen bleek uiteindelijk, ik weet niet eens meer precies hoe we erachter kwamen, uiteindelijk volgens mij Google Image of zo, dat dan die olieraffinaderij waar die dan naar de andere kant naar kijkt, dat dan bij buiten Los Angeles is gefilmd. Echt totaal aan de andere kant van Amerika. Van Amerika. Ja. Dus als hij naar links kijkt, kijkt hij naar de ene kant en naar rechts naar de andere kant. Het is echt die magie in de montage. Maar toen hadden we het gevonden, toen gingen we daarheen en dat is echt een plek. Nou ja, je stopt en spelen jullie het dan ook even na, de sleutelscène? In dit geval heel toevallig. Dat je even op de grond gaat liggen, dat is toch wel zo grappig. We hadden eigenlijk een hoogwerker nodig, maar die was niet voorhanden. Nee, maar we zijn wel gaan liggen daar even. Ja, het is zo bizar, want daar stopt niemand. En dan stoppen wij daar en het stinkt en het is warm en je stopt alleen maar als je pech zou hebben. En dan staan wij, wat een magische plek. En dat is toch wel bijzonder. Terug te lezen in het boek. Een andere scène die ook terug te zien is deze. En die komt uit een echte filmklassieker. E.T. En dit is het moment waarop E.T. met Elliot op de fiets de lucht in gaat. Ik vind ook de muziek heel mooi werk hier. Want je hoort echt zo dat we de lucht ook samen ingaan. Billy, jij was nog geen eens geboren toen deze film uitkwam. Dit was in 82, volgens mij hebben we vanmorgen even opgezocht. Maar toch vind je dit een onwijs belangrijke en mooie sleutelscène. Waarom? Ja, nou, E.T. is gewoon een van de beste films aller tijden. Het is zo ontroerend, dat blijft het gewoon. Ik had hem 2 jaar geleden nog in de bioscoop gezien en zat ik daar weer met tranen, kwam ik er weer uit. Maar dat is ook omdat mijn vader daar me mee heeft opgevoed. Maar deze scène is zo leuk, want we waren daar dus echt een heel simpel kruispunt, eigenlijk ergens in Los Angeles weer. In een hele normale Amerikaanse buitenwijk. Ja, wel rijk. Er wonen wel rijke mensen. Ja. Maar ja, je ziet er verder niks meer van. Dat is waar E.T. de lucht in gaat. En dit is dus echt het moment waar eigenlijk alle verbeeldingskracht overwint. Want het is, als je maar gelooft, dan stijg je daarop met een alien in je mandje voor op de fiets. Ja, precies. Dus niet even zelf op een fiets gaan zitten. En nee, dat niet. Nee. En zijn er dan ook plekken, want Maarten, je noemde al wel, er zijn wel ook bedevaartsoorten echt in de wereld. Volgens mij plekken waar Lord of the Rings bijvoorbeeld wordt opgenomen, waar veel mensen naartoe trekken. Ja. Jullie staan dan in zo'n buitenwijk, een iets rijkere buitenwijk in Amerika. Staan er dan ook andere mensen net op dat moment op die plek? Op dat moment niet. Er zullen vast meer mensen zijn natuurlijk die dat doen. Maar ik denk dat het heel erg varieert. We zijn ook op de plek geweest waar Marilyn Monroe haar zomerjurk opstijgt. Iconisch, die luchtroosters in de metro. Daar was het enige plek waar wij weggingen. Toen we precies een rooster hadden gevonden. En toen kwam er net een andere mevrouw aanlopen. Ja. Maar we hebben ook heel veel plekken bezocht waar mensen zeiden van, what the hell are you folks doing here? In de middle of Estland, voor een Russische film van Tarkovsky. Weet je, het in is ook Polen, heel erg verschillend. In een ruïne ergens. Dus zo'n Hollywood film of meer een arthouse film. Een laatste die ik graag een filmlocatie die ik met jullie wil bespreken. Dat is het huis van April en Frank Wheeler. Gespeeld door Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Uit de film, hoe heet de film? Revolutionary Road. Heel goed. Ja. Nou, en er spelen heftige ruzies in dat huis gaf. Fuck you, April! Fuck you and all your hateful... What are you gonna do now? Are you gonna hit me? To show me how much you love me? Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, empty, hollow shell of a woman. Gezellig. What the hell are you doing in my house if you hate me so much? What the hell are you doing in my house? Nou ja, Maarten, jullie, hebben, ja. jullie hebben aangebeld bij dit huis en we zijn binnen geweest. What the hell are you doing in the house? Nou ja, dit is nou echt typisch zo'n film die met je, in mijn geval dan en bij Billy later ook met je meereist door het leven. Die mensen hebben zo'n indruk gemaakt, die personages op ons. Het gaat over een jong stel die eigenlijk verstrikt raakt in hun eigen beloftes. Ze wilden een heel groots meeslepend leven leiden. Daar komt helemaal niets van terecht. Ze leiden eigenlijk een heel saai burgermansbestaan. En ze maken elkaar helemaal kapot. En we hebben als kijker heel erg met ze te doen. Dus we stonden in dat huis. We hebben aangebeld inderdaad. Niet van tevoren een afspraak gemaakt. Want we wisten ook niet wie daar woonde enzovoorts. Werden op zich een beetje wantrouwend. Maar later heel vriendelijk binnengelaten. Maar dat is een heel gekke ervaring. Omdat je staat dan voor het raam. Waar Kate Winslet in de film vaak staat te staren naar buiten. In al haar isolement. En op een gegeven moment zegt die man achter ons die daar woont van, kan ik jullie verder nog ergens mee van dienst zijn? Maar dat voelt heel raar, want wij zijn in het huis van Frank en April. Ja, wat doet die man zo hier? Thuis. Wat een indringer hier. Ja, die familieportretjes aan de muur, dat je denkt van, zij zijn de indringers, terwijl zij er al heel lang wonen. Dat was echt een bijzondere ervaring. Ja, en we lezen ook in het boek bijvoorbeeld hoe dat gaat soms op filmlocaties. Hè? Dat huizen helemaal worden overgenomen uiteindelijk. Ja. Alles wordt verwijderd uit het huis. Ja. We kunnen destroy your house, zeiden ze tegen dat echtpaar dat er woont. Ja. Ja, dat hebben ze ook gedaan. En zien jullie dan ook dezelfde dingen in dat huis, Billy, als je op dat moment daar staat? Nou, dat is wel heel boeiend. We hebben in het boek ook essays geschreven. En dan merk je erg dat die generatieverschillen ook. Want bij Revolutionary Road in dit geval, dat stelde al die keuzes en dat ze eigenlijk elkaar helemaal kapot maken. En eigenlijk terugkijken van, hadden we hier wel aan moeten beginnen aan dit huwelijk? Dat ligt voor mij allemaal nog in het verschiet. Al die keuzes, al die vormgevende levenservaringen. En dus ik zie het ook een beetje bijna als een soort van, niet een waarschuwing, maar wel even van, oké, ik hoop niet dat ik zo terechtkom. Ja. En bij jou is het precies juist. Ik zie eigenlijk waar ik aan ontsnapt ben. Ja. Toch? Ja, maar dat is natuurlijk heel vaak bij alle stukken, omdat die essays zijn beurtelings door Billy en door mij geschreven. En ja, mijn perspectief is natuurlijk heel anders. Andere leeftijdsfase, ook nog man-vrouw verschil. Ja, ik zie jou niet zo snel over de dating apps in Pride and Prejudices. Nee, bijvoorbeeld. Goed, de laatste. Welke locatie staat er op het wensenlijstje, bovenaan? Zoveel. Ja, ik zei het al, het is echt een verslaving. En als mag je er één noemen? In the Mood for Love, Bunker Hawaii. Oh, die wou ik net noemen. Maar nu moet jij een hele goede verzinnen, Pat. Zijn jullie daar al over eens? Ja, ik wil ook nog wel naar maar dat is zo ver weg. Dat is een eiland, het is opgenomen op een eilandje, in een van de Cook-eilanden, ver weg in de Stille Oceaan. Droomgroot. Daar hadden we het budget echt niet voor. Ja. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Oh, is daar gedraaid met Bowie. Ja. Ja. Een boek nummer 2 gaat er aankomen. De sleutelscènes is in ieder geval nu te koop. Dank voor jullie tijd. Dankjewel. Maarten en Billy Slagboom. Dankjewel. Het was koud, het was donker. Ik was helemaal alleen. Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen. Ik staarde naar de televisie, je hoofd gespiegeld in de etalage ruit. Je tikte op mijn schouders en je vroeg me, ga je vanavond met me uit? Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. We renden over gouden stranden. We maakten vrienden bij de vleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vat me bijna op, geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, dweilde, gilde je. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film. Toontje Lager was dit, en net als in de film. De Nieuws BV. Oh, wat dreddy. In 2021 scrolde ik over Insta en zag ik een full tour in de pijp. De buurt waar ik ben opgegroeid, met alleen maar nieuwe spots. Dat kan beter, dacht ik. Waarom niet de plekken aandacht geven die er al jaren zijn? Dus ik ging zelf de straat op, neef. En zo Food Critic was born. Food Critic, the Hoodway. Oké, niet de Hoodway, maar wel de OG-way. OG foodspots uit de buurt. Vaak ook familiebedrijven waar je lieve echt proeft in te eten. Ik ben nu ongeveer een jaar actief op TikTok. En in 2024 ga ik me meer focussen op OG foodspots. Dus laat me weten in de comments welke spot ik sowieso moet checken. En volg mij voor meer. Later! Ja, baklava, kapsalon, broodje bakkeljauw. Het komt allemaal voorbij op het Instagram en TikTok-account Connecting Flavors. En al die verschillende smaken zijn natuurlijk hartstikke lekker. Maar ook de verbinding tussen culturen daarin is belangrijk. Nana Azare, die beheert dat account en is ook nog eens beheerder van een ander account en oprichter van Represent Yourself om jongeren met een biculturele achtergrond te interesseren in politiek. En juist ook jongeren daar in hun eigen taal aan te spreken. Hij zit hier bij mij in de studio. Welkom. Yes, dankjewel. Hoe was het om je eigen stem even zo op de radio te horen? Het klonk heel herkenbaar. Ik dacht, hey, hij zegt wel dingen die kloppen. Ja, ik ben het wel mee eens. Zelf. Ah, ik ben het zelf, ja, natuurlijk. Ja. We gaan het vooral hebben ook over jouw account waar je jongeren en politiek met elkaar probeert te verbinden. Ja. En jullie spreken daar juist jongeren aan in hun eigen taal. Waar moet ik dan aan denken in hun eigen taal? Wat is er zo anders aan misschien zoals wij dat hier bij de Nieuwsbuffet zouden doen? Ja, ik denk dat Represent is eigenlijk ontstaan vanuit een groep jongeren. Mm-hmm. Uit voornamelijk Amsterdam. Nu zijn er ook jongeren uit andere steden bij Den Haag, Utrecht, noem maar op. Zelfs Groenlo, dorpen. Maar we zijn altijd een beetje allemaal individuen in andere groepen. En allemaal waren wij het individu die veel wist over politiek. Met vrienden die daar eigenlijk niet mee bezig waren. En wij dachten, hoe kunnen wij dit op een bepaalde manier uitleggen aan mensen zoals wij. Mensen die in onze vriendengroep zouden kunnen zitten. Zodat wij eigenlijk de voice van die vriend kunnen zijn, mm-hmm, in die groep die het wel weet. Yeah. Dus hoe leg je het eigenlijk uit aan je matties? Dat is altijd ons idee geweest. Hoe leggen wij dit uit aan onze vriendengroep? Nou, we kunnen even luisteren, want dat klinkt dan namelijk zo. Ja. Politiek. Lijpe poppenkast. Maar hey, deze poppenkast is wel klaar nu. En daarom moeten we nu echt spit zijn. Maar je wou weer niet stemmen, hè? En ik hoor je. Maar fucken met die prijzen dan. Fucken met de media en Palestina. Fucken met die 46 miljard naar bedrijven zoals Shell. De NS duurder wordt. En fucken met die studieschuldrente. Ik zeg je eerlijk. Wij bepalen wie er speelt en wie op de bank zit. Als we met z'n allen naar de stembus bewegen, kunnen we onze eigen toekomst schetsen. Ja, dus eigenlijk het inzichtelijk maken van die politiek. Ook uitleggen aan jongeren dat die politiek altijd om hen heen is. En dat alles wat we om ons heen zien eigenlijk een soort politiek is. En op die manier jongeren daarvoor interesseren. Moet ik het zo zien? Ja, dus eigenlijk, hè, de vraag is eigenlijk welk sentiment speelt er binnen onze vriendengroepen, binnen de jongeren die wij spreken. En het sentiment speelt er gewoon dat het een poppenkast is. Dat is wat wij het vaakst horen is. Waarom mensen niet stemmen is, nou, het is een poppenkast. Maakt toch niet uit waarop ik stem? Nee, maar uiteindelijk bepalen wij wel zelf de pop. Dus om te beginnen bij het sentiment wat er speelt en dat uiteindelijk te relativeren naar wat je wel kan doen, mm-hmm, op een positieve manier. Ik denk dat dat key is om uiteindelijk de juiste toon te raken. Ja. En het straattaal of wat er ook, dat is allemaal een bijzaak. Dat is gewoon toevallig hoe de jongeren die, mm-hmm, in deze video speelden praten. En we laten ze hun daar gewoon heel vrij in. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de jongeren die aan het scrollen zijn op sociale media en opeens zo'n filmpje tegenkomen in straattaal, dat ze juist misschien door die straattaal ook even blijven hangen, omdat ze dat dan grappig vinden. Ja, maar het is wel heel belangrijk om authentiek te blijven aan jezelf. Dus als jij als NPO Radio 1 nu een tekst gaat schrijven in straattaal, mm-hmm, door mensen die dat niet spreken, dan gaat dat niet werken. Ja, dus het is niet dat een soort van secret recipe is voor succes om jongeren aan te spreken. Nee, je moet wel weten wat je doet en het moet ook jezelf zijn. Nou, we kunnen even luisteren naar iemand die dat wel toch probeerde. En dat is namelijk Frans Timmermans. Want die doen er alle aan, politici, om stemmen ook binnen te halen. Laten we heel even kort luisteren naar het volgende. Okay. En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat ligt echt niet zo diep onder de oppervlakte. Als we weer laten zien dat we voor elkaar kunnen zorgen, dat we schouder aan schouder de klimaatcrisis kunnen aanpakken, dat we die stikstofcrisis kunnen oplossen, dan komt ook weer het vertrouwen in elkaar terug. Ja, Frans Timmermans die probeert de swag weer terug te krijgen. Dat is toch een woord wat je eerder onder jongeren zou horen dan dat je dat in de Tweede Kamer terug zou krijgen. Ja, in 2012 misschien. Ja, precies. Heel goed. Spreekt hij op deze manier de jongeren op de juiste manier aan, zou je zeggen? Dit is eigenlijk precies wat ik bedoel met het moet je eigen zijn. En je merkt dat hij woorden gebruikt die nu ten eerste niet meer in zijn en ten tweede niet bij hemzelf passen. Of misschien juist wel omdat ze niet meer in zijn. Maar daarna ook een hele lap tekst eruit spuugt met allemaal termen, eigenlijk vakjargon, die dan weer je aandacht, waardoor je weer je aandacht verliest. Mm-hmm. Yeah. Dus het spreekt elkaar een beetje tegen. Dus het is helemaal niet, zoals ik al zei, het is geen geheim ingrediënt om een straattaalwoordje erin te gooien en dan vervolgens te zeggen, ja, de klimaatcrisis, stikstofbeleid. Mm-hmm. En ook al zijn zijn intenties natuurlijk supergoed, Zou ik niet denken dat je hier met de jongeren aanspreekt. Misschien wel je leeftijdsgenoten. En wat is dan wel een goed ingrediënt om jongeren aan te spreken, zou je zeggen? Nou ja, jongeren worden doodgegooid met termen als stikstofbeleid, stikstof. En wat wij met Represent doen, is daar dan bijvoorbeeld een post over maken, een explainer, om in een aantal slides uit te leggen wat het eigenlijk betekent, wat de voorstanders en de tegenstanders zeggen, en wat voor gevolgen en impact het heeft op die generatie, op die jongeren. Mm-hmm. In plaats van zeggen, ja, swag moet terug en moet het aanpakken. Ja, en dat blijft zo vaag eigenlijk dan daarna. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe komt het dat je zelf eigenlijk zo geïnteresseerd bent in politiek? Want ik leerde dat je eerder consultant was op de Zuidas. Besloot daarmee te stoppen om je juist ook helemaal te volledig te storten op dit Instagram-account Represent Yourself. Waarom? Waar is jouw interesse in de politiek ontstaan? Ik heb het eigenlijk vanuit mijn moeder vooral gekregen. Ik heb een Ghanese vader en een Nederlandse moeder. En mijn moeder was altijd best wel activistisch en heeft mij wel op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt in de politiek. Nam mij vroeger ook mee naar demonstraties. En toen ik 18 was, moest ik ook gelijk gaan stemmen. Dat heb ik ook gelijk gedaan. En ik had een vader die eigenlijk nooit stemde. Omdat ja, hij volgde het gewoon allemaal niet. En ik merkte dat bij veel jongeren om mij heen met ouders met een migratieachtergrond, dat zij niet van hun ouders meekregen hoe het allemaal werkte. En ik heb het dus wel van mijn moeder meegekregen. Daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Maar ook dat, daardoor heb ik een soort van verantwoordelijkheid van, oké, ik moet de mensen om mij heen meenemen. Snap je? Stemt je vader ondertussen? Nee, maar hij machtigt mij wel om voor hem te stemmen. Oké, dus dat is al een verandering. En dat kan je natuurlijk ook als jongere doen. Je vriend of vriendin zeggen van, nou, stem dan maar voor mij als je je al meer erin interesseert. Ja, dus als jongeren met ouders die niet stemmen, ja, die hebben eigenlijk veel meer stemmen dan ze denken ook nog. Dus dat is een soort van secret key. Zelf aspiraties om die politiek ooit in te gaan? Ja, ik zou het heel, heel cool vinden om ook andere jongeren te motiveren om, we laten ze het eerst begrijpen, snap je? En als je het begrijpt, kun je er ook zelf makkelijker ingaan, want die deuren staan gewoon open. Dus ik hoop wel andere jongeren te motiveren om wellicht iets te doen in de politiek. Of ze minstens hun stem te laten horen. Ja. Maar ik zie mezelf niet in zo'n kamer met 150 anderen en dan over elk onderwerp urenlang discussiëren. Ja, dan kan je veel beter het Instagram-account blijven. Ja, leren. Van binnenuit veranderen is een ding, maar ik verander liever dingen van buitenaf. Mooi gezegd. Represent Yourself. Ga dat vooral eens op Instagram ook. Represent Yourself op Instagram, inderdaad. Dankjewel. Nana Azare, dank voor je tijd en je komst. De NieuwsBV is zometeen bij je terug. Dan gaan we het hebben over migratie en de Europese Unie. Tot zo. Umberto luidt het weekend in. Zit hier met echt wel baanbrekers, hoor. Met bijzondere gesprekken. Wist jouw vriendin wat jij had meegemaakt in Libanon? Nee. Wanneer heb je dat voor het eerst verteld? Tijdens de behandeling. En hoe lang was de behandeling nadat je terugkwam? 40 jaar. En elke week de column van Peter Heerschop. Er zijn wel meer overeenkomsten. Bij Mathieu probeerde een vrouw langs de kant Mathieu te stoppen door een pet naar zijn achterwiel te gooien. En bij Ajax gooiden ze er schijnbaar allemaal met een pet naar. Avro Tros, Umberto. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, nou, en leaseservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag, hij is de migratieman van Europa. Europarlementariër en lijsttrekker van de VVD, Malik Asmani. Hij was een van de architecten van de Turkije-deal. En onlangs boog hij zich ook in het Europese parlement over het migratiepact. Gaat het pact voor de huidige formerende partijen en vooral voor Geert Wilders wel ver genoeg? Dat bespreek ik straks met Asmani en met onze politiek duider Peter Kay. Nu eerst het pleidooi voor meer openheid over de Bijlmerramp in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van de Putten. Een flink deel van het archief van de Bijlmerramp kan op korte termijn openbaar worden gemaakt. En minister Harbers volgt dat via advies op van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De voorzitter van het college, Ineke van Gent, vindt dat openstelling noodzakelijk is vanwege de veiligheid van de luchtvaart. Er is een zogenaamd verdrag van Chicago van als het gaat om de luchtvaart, waarin als het gaat om veiligheid toch dingen met elkaar besproken moeten worden en ook om veiligheid te bevorderen. Maar er zijn natuurlijk ook van omwonenden als er een ramp plaatsvindt of nabestaanden heel veel vragen van wat is er nou precies gebeurd. Officieel moeten de documenten over de Bijlmerramp nog tot 2069 geheim blijven. Maar het adviescollege vindt dat niet nodig. Vooral dus omdat nabestaanden met veel vragen zitten. En dan denk ik van de mogelijkheid moet er zijn dat deze mensen zelf ook die stukken kunnen inzien. Dat ze daarin begeleid worden. Dat het ook duidelijk is wat erin staat, toegankelijk is. Ja, en daar moet echt nog heel veel gebeuren. Ook het vertrouwen in de overheid is diep geschaad bij deze mensen. En het lijkt mij dat we ook met elkaar alles op alles moeten zetten. In alle openbaarheid en met zoveel mogelijk openbare stukken. Dat ook zoveel mogelijk geprobeerd wordt om dat weg te halen. En als je kijkt van kan je meer dingen openbaar maken, dan is het antwoord klip en klaar. Dat kan gewoon. Het kan, maar het moet ook. Want dat is goed, denk ik, voor alle partijen. Minister Harbers heeft dus gereageerd. Hij wijst wel op internationale afspraken over de vertrouwelijkheid van die informatie waar rekening mee moet worden gehouden. De Bijlmerramp was in oktober 92. Een vrachtvliegtuig van El Al stortte toen neer op twee flatgebouwen in de Bijlmermeer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat alles op alles moet worden gezet om de rust in het Midden-Oosten te bewaren. Dat zei ze na de vermoedelijke aanval vanuit Israël op een locatie bij de Iraanse stad Isfahan vannacht. We have to do everything possible that all sides restrain from the escalation in that region. We have seen the massive attack with drones and missiles, around about 300, by Iran on Israel. It is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action. Van der Leyen zegt het al, afgelopen weekend vuurde Iran honderden drones en raketten af op Israël. Vrijwel alles werd onderschept. En Israël had aangekondigd die Iraanse aanval te zullen vergelden. Hoewel er nu niet wordt gesproken over een aanval, zegt correspondent Daisy Moore, maar de vraag is of het hierbij blijft. Iran heeft sinds het weekend, de aanval van dit weekend, meerdere keren gewaarschuwd dat ze snel zullen terugslaan als ze door Israël zullen worden aangevallen. Daar horen we vandaag ook niks over. Dat betekent natuurlijk niet dat dat niet kan gaan gebeuren. We zullen moeten afwachten of er voor nu dan inderdaad een punt gezet is achter de reactie op de vergeldingsactie, of dat dit nog weer van alles kan gaan ontketenen in de regio de komende dagen. Voor zover bekend lijkt die vermoedelijke Israëlische aanval op Iran van vannacht zeer beperkt in omvang. We horen wel via officiële kanalen in Iran dat 3 drones boven Isfahan door het luchtverdedigingssysteem zijn neergehaald. Ze zeggen daarbij trouwens niet dat de drones afkomstig zijn uit Israël, maar dat dit infiltranten vanuit Iran zelf waren. En dus ook vanuit Israël. We horen niet precies wat er is gebeurd. Anonieme bronnen die zeggen dat Israël hiermee een duidelijk signaal wilde overbrengen dat het Iran kan raken. Ook vanuit Nederland wordt die zaak nauwlettend gevolgd. Minister van Defensie Ollongren noemt de situatie erg zorgelijk. We hebben erg aangedrongen, natuurlijk ook met heel veel andere landen, bij Israël op terughoudendheid, op de-escalatie. Ik ben net in de Golfstaten geweest. Ook die landen vrezen echt een verdere escalatie. Dus het is ontzettend belangrijk om te voorkomen dat het nog erger wordt dan het eigenlijk al is. En om het nog ingewikkelder te maken, het Syrische staatspersbureau Sana meldt dat Israël vannacht een luchtaanval heeft uitgevoerd op doelen in het zuiden van Syrië. En Iran is dan weer een belangrijke bondgenoot van het regime van de Syrische dictator Assad. Schiphol heeft opnieuw stikstofrechten gekocht van boeren. Het gaat dit keer om 2 boerenbedrijven in Zuid-Holland, meldt de Volkskrant. Zo hoopt Schiphol op een natuurvergunning voor het vliegveld bij Rotterdam en Den Haag. In Iran wordt scherper gelet op de kledingvoorschriften, zeggen deskundigen. Het regime kondigde de verscherping vorige week aan. En op sociale media is te zien dat de zedenpolitie hardhandig optreedt tegen vrouwen die op straat geen hoofddoek dragen. De atleten die bij de halve marathon van Peking op het podium stonden, moeten al de prijzen weer inleveren. Dat gebeurde nadat lopers uit Kenia en Ethiopië de Chinees He Yi opzettelijk lieten winnen. De Afrikanen waren ingehuurd als haas door een sponsor van het evenement om de Chinees aan een toptijd te helpen. Het NOS-journaal. De weduwe van de in 2008 omgekomen RTL-cameraman Stan Storiemans en RTL-correspondent Jeroen Akkermans doen aangifte tegen Russische militairen. De 6 zouden verantwoordelijk zijn voor de raketaanval waardoor Storiemans en 11 Georgiërs om het leven kwamen. Storiemans kwam om in de Georgische stad Gori toen hij verslag deed van de oorlog met Rusland. Volgens Akkermans is het pijnlijk dat er 16 jaar later nog niemand verantwoordelijk voor is gehouden. We zijn bij het Mensenrechtenhof in Straatsburg geweest. We zijn bij het Internationaal Strafhof in Den Haag geweest. En daar hebben we uiteindelijk na vele jaren toch wel vernomen dat de poging daar op niets uitlopen. Dus we moesten iets anders als je gerechtigheid wil. En dan moet je het initiatief zelf ter hand nemen. Met internationale onderzoekers heeft Akkermans foto's, video's en forensisch bewijs verzameld om te achterhalen wat er is gebeurd. Energiebedrijf Vattenfall gaat met camera's onderzoeken hoeveel vogels doodgaan doordat ze tegen windmolens op zee aanvliegen. Daarmee hoopt het energiebedrijf beter te kunnen inschatten wanneer die windmolens grotendeels kunnen worden uitgezet. In het voor- en najaar trekken er op sommige nachten wel miljoenen vogels over de Noordzee. Hoeveel van die vogels dan tegen zo'n turbine aanvliegen is niet duidelijk. En daar hoopt Vattenfall nu een antwoord op te krijgen. Vanochtend brak Taylor Swift een record op Spotify. Een stukje van het nieuwe album is dit dus. Hè. De plaat is van alle albums op de streamingsdienst het vaakst voor uitgaven opgeslagen. Het 11e studioalbum van Swift heet The Tortured Poets Department. Cultuurwetenschapper Annelot Prins was benieuwd of de zangeres aan de hoge verwachtingen kon voldoen. Eigenlijk was ik er best zenuwachtig over. Ze is op dit moment zo groot, zo succesvol, dat er toch een hele hoop is. Ja, wat je moet presteren om de mensen tevreden te houden. Maar volgens mij doet ze dat met dit album. Ze maakt toch weer iets heel nieuws. Met ook weer net een andere toon. Maar wel met dezelfde scherpe teksten die we van haar gewend zijn. Dus ik ben wel onder de indruk. Vanmorgen vroeg om 6:00 kwam dat album online. 2 uur later verscheen er een uitgebreidere versie van het album met nog eens 15 liedjes. Het is bijna 9:09, het weer nog regenachtig met plaatselijke kans op hagel en onweer. Aan de kust veel wind, later minder regen. De zon komt er af en toe bij en het wordt zo'n 10 graden. Het weekend wisselvallig en maximaal 10 graden. Robert Vriezen, de situatie op de weg. Nou, Stefan, daar kan ik kort en bondig over zijn. 80 kilometer file bij elkaar. De meeste files leveren niet meer dan 10 minuten vertraging. Maar er is er eentje die er bovenuit schiet. En dat is de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Naarden-West 5 kilometer met 40 minuten vertraging. Door een ongeluk daar zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Geen onderwerp zorgt in Politiek Den Haag voor zoveel verdeeldheid en migraine als migratie. En dat bleek deze week opnieuw aan de onderhandelingstafel bij de formatie. Ik wil dat we eruit komen, maar dat ziet er op het punt asiel nu niet goed uit. Ik had het nuttiger gevonden als we even hadden doorgesproken over het onderwerp. Nou, ik was ontevreden en dat ben ik eigenlijk nog steeds over de resultaten als het gaat om asiel. Ja, dat wel in Brussel naar jaren soebatten juist de migratiedeal is aangenomen. Kunnen de onderhandelaars daar in Nederland wat van leren? Of is die Brusselse deals een tweedehands wagen waarmee je geen meter op gaat schieten? Dat en meer ga ik bespreken met de handigste sleutelaar in Politiek Den Haag, onze eigen politiek duider Peter K. Goedemiddag. Goedemiddag. En namens de man die namens de VVD al ruim 10 jaar de migratiepuzzel probeert te leggen, eerst vanuit de Tweede Kamer en nu vanuit Brussel. Ik heb het over Malik Asmani, welkom in de Week van K. Dankjewel en goedemiddag allemaal. Ja, kunnen die onderhandelaars in Den Haag inderdaad wat leren van Brussel, zou u zeggen? Nou, het is niet om mij hen te klassificeren. Ik denk dat het heel duidelijk is, en voor de VVD is dat altijd duidelijk geweest, dat Europa, als je samenwerkt in Europa, dat je ervoor kan zorgen dat je asielinstroom kan indammen. En ik denk dat inderdaad vorige week het Europese parlement met een smalle meerderheid heeft gekozen voor veiligheid. En heeft kunnen laten zien dat we in Europa kunnen samenwerken om weer grip te krijgen op migratie en om de aantallen naar beneden te halen. Ja, dus wat dat betreft valt er wat te leren, want jullie zijn eruit gekomen. Ja, we zijn eruit gekomen, ja. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Omdat, ja, kijkend naar dat ik vind en ook altijd heb gevonden dat we vooral mensen buiten Europa moeten opvangen. En vervolgens als mensen dan nog aan de poorten van Europa komen, aan de buitengrenzen, dat daar dan de selectie moet plaatsvinden en niet dat mensen doorlopen richting Ter Apel. Nou, Peter, we hoorden het net al even. De sfeer zit er lekker in aan de onderhandelingstafel hier in Nederland. Maar migratie is wel op iets waar je in Nederland iets kan veranderen. Of moet je dan eigenlijk toch in Brussel zijn? Het lijkt er wel op een beetje, maar het is een ding waar men al 35 jaar mee worstelt. Asiel en migratie, gewoon een enorm probleem. En met harde beloftes worden er vaak sprookjes verteld. En dat heb ik even samengevat voor je met de onovertroffen Joost Beekendam. Luister even naar deze prachtige reco. Lang, heel lang geleden, ja, ik heb het over de jaren 90, bewaakte Nederland de grenzen nog zelf. 50 meter voor de grens staat een waarnemer. 5 meter achter de grens in Nederland wacht een motorrijder. In Nederland, we hebben relatief weinig zon. Dus iemand die een felbruine kleur heeft, laten we het zo maar noemen, die is gedurende een langere tijd niet in Nederland geweest. En waarschijnlijk komt hij dus rechtstreeks uit het buitenland. Het werkte voor geen meter. Uitgezet naar België kon je per keer de trein nog een keer naar Nederland. De arrestant krijgt een enkele treinreis Antwerpen en kan van daaruit een tweede poging wagen om Nederland opnieuw binnen te komen. In 1990 kwam asiel daarom op het bordje van Brussel. Een succes noemt premier Kok het besluit om te komen tot één Europees asielbeleid. Zodat Europa meer één is daar. Maar politici die minder asielmigratie wilden, moesten dus bij de EU zijn. Zoals kabinet Rutte 1 met steun van Wilders. Ons land neemt met dit akkoord ongekende maatregelen om de toestroom van asielzoekers en immigranten in te dammen. Maar harde actie staat snel op Europese regels en verdragen die we zelf hebben afgesproken. En dus, weet Wilders, moet je uit Europa als je aan asielrecht wil morren. Wat ik heb gezegd is dat het onuitvoerbaar is zolang we in de Europese Unie zijn, heel veel onderdelen. Maar dat is juist de crux van ons verkiezingsprogramma. Toch staat de Europese Unie niet stil. Met steun van premier Rutte en toenmalig commissaris Timmermans sluiten ze in 2016 een migratiedeal met Turkije. Er volgen meer deals en vorige week een heus migratiepact. This is a historic day for Europe. En zulke Europese deals zijn volgens de VVD al jaren geleden allemaal bedacht door één man. Ze hebben tegenwoordig zelfs een WhatsApp-draadje. Het begon allemaal met één man die overtuigde zijn fractie. Zijn fractie overtuigde een parlement. Dat parlement overtuigde een continent, zijn naam Malik Asmani. Ja, Peter, we praten door met die architect hier aan tafel. Die helemaal rood is geworden ondertussen van dit laatste fragment. De architect, toch? Die kon het niet laten lopen, Malik. Nee, dat is natuurlijk een mooi fragment. De architect van die migratiedeals, VVD-Europarlementariër lijsttrekker van die verkiezingen, Malik Asmani. Ja, meneer Asmani. Ja. Klopt het dat u een heel continent heeft overtuigd? Nou, grosso modo de lijn. Wat ik wel heb gedaan. Ik heb juist ervoor gekozen om naar Europa te gaan. Juist vanwege migratie. Omdat ik ook natuurlijk zag dat je moest sleutelen aan de migratiewetgeving. Om ervoor te zorgen dat we weer controle konden krijgen op de aantallen wie we gingen toelaten. En dus met die opdracht ben ik ook 2019 naar Europa gegaan. En ik ben echt wel begonnen inderdaad om dat plan Asmani, wat ik hier als Kamerlid heb gepresenteerd een paar jaar daarvoor, om dat nog verder te ver-Europaniseren, om een beetje druk op uit te oefenen, om ervoor te zorgen dat we inderdaad positie innemen. En daar zijn de commissie is een half jaar later met voorstellen gekomen die toch wel heel erg op onderdelen lijken op de voorstellen die ik aan hen heb gepresenteerd 6 maanden daarvoor. Dus ja, je probeert massa te maken, met steun te vragen in Europa, om dat gewoon te proberen te fixen voor Nederland. Zo voelt dat. En daarom ben ik ook ontzettend blij natuurlijk dat ik nu kan zeggen in 5 jaar dat daar stappen worden genomen. Dat we dus nu grip krijgen op migratie. Dat we aan die buitengrens die selectie gaan maken van mensen die kansarm zijn of die kansrijk zijn. Dus, en mensen die kansarm zijn worden vastgezet, Peter, en teruggestuurd. We kunnen zeggen dat de migratiedeals op het konto van meneer Asmani te beschrijven zijn. Ja, het is ietsje genuanceerder. Frans Timmermans en Mark Rutte hebben er ook heel hard aan gewerkt. En het plan kwam eigenlijk uit Duitsland. Maar ik moet wel zeggen, dan moet je corrigeren, Peter, nee. Want ik weet precies wel over wie je hebt. Meneer Knaus in 2016, die is 4 maanden later dan plan Asmani gekomen. Maar het maakt mij allemaal niet uit. Nee, maar kijk, ik wilde het namelijk wel. Het gaat er uiteindelijk om dat we grip krijgen op die migratie, zeker, op die aantallen. Maar ik wilde u wel de eer geven die u toekomt. Want in 2015 zei u inderdaad opvang in eigen regio. Daar kwam u mee toen, volgens mij. En dat was natuurlijk wel de basis van dat idee, zeg maar. Opvang in eigen regio. Ja. En heel Nederland stond eigenlijk op zijn kop toen. Door middel van afspraken te maken met inderdaad met veilig derde landen. Precies. Ja, klopt. Ja, dus in die zin het wel degelijk aangezwengeld. En is dat dus ook gelukt in Europa? En we zien hier in Nederland bij de formatie dat het moeilijk is om uit dat migratievraagstuk te komen. Zou je dan ook zeggen, we moeten toch vooral Europees goed aanpakken, die migratie. En dan moeten die landen zelf niet meer zo soebatten daarover. Nou, ik denk dat het en-en is. Dus aan de ene kant natuurlijk in Europa. En daar moet nog verdere stappen genomen worden, hoor. Als het gaat om terugkeer. Ook voor te zorgen dat de wetgeving die we nu hebben aangenomen, dat dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Dat het echt onderdeel wordt van hoe we met elkaar samenwerken, ook in Europa. Maar daarnaast moet Nederland ook gewoon kijken naar van ja, hoe worden we nou iets minder aantrekkelijk dan onze buurlanden. Want daar hebben we op dit moment vooral last van. Maar ja, inderdaad, in de nabije toekomst, ik hoop zo snel mogelijk, dan heb je die toestroom niet meer richting de Apel via landen, want dan hou je dat af, zeg maar, aan die buitengrens van de Europese Unie. Maar ja, in die migratiedeal die nu is aangenomen in Europa, maak je gebruik van een Europese spreidingswet, hè? En dan verdeel je het over de landen. Waarom functioneert dat wel in Europa en niet in Nederland? Nou, want daar hier is de VVD eigenlijk heel erg tegen een spreidingswet. Wat die voorstellen behelst is eigenlijk dat in principe toch nog steeds het eerste land waar mensen binnenkomen verantwoordelijk is. Dus dat betekent dat Spanje, Italië, et cetera nog steeds verantwoordelijk blijven. Daar aan die buitengrens wordt dan ook die selectie gemaakt. Die kansarme, wat overgrote deel is natuurlijk ook vrij kansarm. Omdat die vanwege economische redenen naar deze kant op komen. Die worden vastgezet en teruggestuurd. En zij die kansrijk is en er ontstaat grote aantallen. Dan dan wordt er een verdeling plaats. Vindt er een verdeling en plaats. Vindt u eigenlijk goed? Nou ja, het is nu al vooral dat ze men naar Duitsland, Nederland, België, Zweden afreizen. En dan ben je met 27 landen voor verantwoordelijk. Als je kijkt naar de aantallen in Portugal bijvoorbeeld, dan is dat beduidend lager dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja. Maar kijk, ik heb jullie al een paar keer horen zeggen, je moet het eigenlijk vooral Europees regelen, toch? Het migratiebeleid. Waarom heeft het VVD, uw partij, dat kabinet al laten vallen? Dat vorige kabinet? Nou, omdat migratie ook, hè? Ja, ik zit in Europa. Ik zit hier niet in de Nederlandse Kamer. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen, op dat moment was het nog niet duidelijk dat Europa eruit zou komen. Omdat dit onderwerp, ik ben ook zelf wel verrast op zo'n moeilijk onderwerp dat we er nu uiteindelijk uit zijn gekomen. En dat was op dat moment totaal niet duidelijk. En het is heel duidelijk dat in Nederland toch best wel aantrekkelijk is. Aantrekkelijker dan omringende landen. Dus ik vind ook dat, en dat is natuurlijk ook aan de partijen nu, dat je gewoon minder aantrekkelijk moet zijn. Dat het niet zo kan zijn dat mensen maar doorhoppen in Europa om vervolgens in Nederland te komen, omdat daar de opvangvoorzieningen beter zijn. Of dat daar makkelijker is om familieleden mee te laten reizen. Dus ligt op die tafel. Maar eigenlijk Peter, is het zo, nu die migratiedeal er is, dan was eigenlijk de val van het kabinet ook helemaal niet nodig. Al met de kennis van nu zou je zeggen, overbodig. Nou, ik denk dat je nog altijd de opdracht als Nederland hebt om te kijken hoe ga je nou fatsoenlijk met migranten om die Nederland binnenkomen. Maar hoe zorg je er ook voor dat je niet het meest aantrekkelijke land bent. Dat mensen je massaal deze kant op komen. En dat we met aantallen nu in Nederland te maken hebben. Dat we mensen niet kunnen opvangen. Ja. Er zitten gewoon grenzen aan migratie, zitten grenzen aan aantallen. En ja, ik bedoel, als je kijkt naar woonruimte, zorg. Logisch, maar er lagen plannen klaar toen. En ze waren een stapje ervan verwijderd. Nu zitten we in een formatie die uitermate stroef loopt. Juist ook op migratie. Enorme discussie of je wel kunt modderen aan verdragen en zo. Wat zou je op tafel leggen voor hun? Ja, welk verdrag kunnen ze moddelen? Ik snap heel goed dat je met mij over die Nederlandse formatie wil hebben, maar dat kan ik niet doen. Ik bedoel, ik zit daar niet aan tafel. Ik zit daar niet aan tafel. Ik weet niet wat daar precies gebeurt. Hoe het gaat met asiel en migratie. Je kunt wel een inspirator voor ze zijn, dus u heeft er vast wel een idee over. Nee, ja, wat mij betreft gaat het over Europa. Dus in die zin, hoe zorgen we ervoor inderdaad dat op zo snel mogelijk manier het pact wat we nu al gesloten hebben, dat aan die buitengrenzen zo snel mogelijk die screening daar plaatsvindt. Hoe zorgen we ervoor dat die terugkeerafspraken beter gaan? Dus met afspraken met veilige derde landen. En dat er meer deals worden gemaakt, zoals dat afspraken worden gemaakt, zoals dat ook met Tunesië en nu met Egypte wordt gedaan. Dat zou ook met andere landen moeten worden. Ja, dat is interessant. Want in uw eigen verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen staat dat migranten teruggestuurd, wilt u terugsturen naar die ze hier illegaal in Europa zijn, terug naar de landen waar ze vandaan komen. Ook uit onveilige landen, Libië, Syrië, Egypte, daar terug naartoe sturen. En dat is eigenlijk tegen alle verdragen in die er op dit moment liggen. Wat dat betreft kunnen we stellen dat u op één lijn met de PVV zit op dat standpunt. Wij sturen niet mensen naar onveilige landen. Laat dat duidelijk zijn. En Egypte, ja, daar kan je natuurlijk gewoon afspraken mee maken om ervoor te zorgen dat zij hun eigen grenzen daar beheersen. Dus dat je niet een doorstroom van migranten hebt van Egypte met bootjes richting Europa. U zegt wel land van herkomst. En stel iemand komt uit Libië, dan is dat toch het land van herkomst. En een onveilig land. Het gaat er volgens mij om van kansarmen die zet je terug. Kansarmen zijn mensen die geen kans maken omdat ze economische redenen zijn. Geen politiek vluchteling. En die kan je gewoon terugsturen naar landen van herkomst. Maar ook als het gaat om een politiek vluchteling, dan kan je iemand niet doorsturen naar een land waar hij of zij te vrezen heeft. Nee, dat is duidelijk, maar dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg ook terug naar een onveilig land. Nou, je kan mensen niet sturen naar oorlogsgebieden. Dat staat ook niet in het verkiezingsprogramma. In het verkiezingsprogramma staat heel duidelijk dat we meer afspraken willen maken met veilige derde landen. Om ervoor te zorgen dat daar de opvang plaatsvindt. Maar ook afspraken te maken in breder verband om te zorgen dat die mensen die dan meestal die landen gebruiken ook als doorreislanden, om ervoor te zorgen dat zij daar hun grenzen beheersen, zodat die mensen überhaupt niet richting de Middellandse Zee komen om daar met een bootje richting Europa te gaan. Nog heel even naar het Europese migratiepact. Daar staat heel nadrukkelijk in dat er niet wordt gemoddeld aan internationale verdragen, toch? Nou, dat staat zo nu expliciet niet opgenomen, maar het staat natuurlijk, het pact staat in lijn met internationale verdragen. Precies, en daar gaan we niet aan modderen. U stemde daarvoor. Dat vindt u dus ook, dat er niet aan gerommeld mag worden aan die internationale verdragen? Nou, ik vind wel dat het vluchtelingenverdrag hervormd zou moeten worden en meer naar deze tijd gebracht moet worden. En dat zit hem dan vooral, en dat heb ik ook wel eens eerder gezegd, op het onderdeel van dat ik vind dat in principe elk deel van de wereld, continent van de wereld, verantwoordelijk is om veilige opvang te bieden voor vluchtelingen, voor brandhaarden. En niet dat het met het idee meteen is dat Europa daarvoor verantwoordelijk moet zijn. In die zin moet er gemoddeld worden. En dat is een pact met 150 landen, geloof ik, hè? Nou ja, het vluchtelingenverdrag zou wat mij betreft aangepast moeten worden naar deze tijd. Het kan niet zo zijn dat als er brandhaarden in Afrika zijn, dat we daar dan niet een veilige opvangvoorziening hebben voor vluchtelingen dichtbij de haard die hij of zij verlaten. Maar dat is natuurlijk wel een lange termijn missie, want zoveel landen die daarmee moeten instemmen dan, dat ben je niet zomaar. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ook niet iedereen had verwacht, denk ik, dat dit pact zo werd gesloten in Europa. Dus het is uiteindelijk gaat het om dat de aanhouder wint en dat je er hard voor moet werken om tot resultaten te komen. En wat mij betreft gaat het heel erg om dat wij vluchtelingen veilig opvangen. Maar dat dat niet altijd hoeft te betekenen dat dat in Europa moet. En dat we dat op een nette manier kunnen doen, ook elders in de wereld. En dat je vluchtelingen altijd nog kan opnemen, maar dan nodig je mensen uit. En dan doe je dat via legale weg, in plaats van dat je nu mensensmokkelaars, want zij zijn eigenlijk de vijand, die mensensmokkelaars, die veel geld verdienen over de rug van vele kwetsbare mensen. Ja, u zit natuurlijk in een verkiezingsstrijd met waarbij de extreemrechtse partijen in Europa behoorlijk aan de winnende hand lijken te zijn. Er gaat een grote verschuiving plaatsvinden wellicht. Hoe gaat u zorgen dat ze toch op de VVD gaan stemmen eigenlijk? Nou ja, volgens mij leven wij op dit moment in een wat onveiliger wereld. En alleen door middel van samen te werken in Europa kunnen we die veiligheid ook bieden, ook in Nederland. Dus moet je dat niet ondergraven? Sterk Europa, veilig Nederland, zou ik zeggen. En juist die partijen die u net noemt, die zijn erop uit om Europa te verzwakken of uit Europa te stappen, dan wel om van binnenuit te slopen of uit te rollen, wat ik hoor. Ja, ik denk dat geen goed ding is als je een Poetin aan de poorten ziet staan. Dat is wel precies wat meneer Wilders ook zei. Ja. Ik ga van binnenuit Europa slopen. Ja, dus in Europa, en in Europa heb je juist nodig om onze veiligheid te kunnen bieden in Nederland. Het blijft toch raar dat u dan uw partij dan gaat samenwerken met iemand als Wilders die Europa van binnenuit wil slopen. En dat ook in zijn verkiezingsprogramma, bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma verklaart. Ja, ik ben politicus in Europa, meneer Kay. Dus nou, dat betekent... Maar u bent ook politicus van de VVD. Ja, zeker ben ik ook politicus van de VVD. En u overlegt ook elke week in Den Haag. Zeker. We hebben... Laatste zin. Oh, nou, we hebben daar allemaal eisen ook over gesteld. We gaan het zien wat dit nationaal betekent. Europees is heel erg duidelijk. We hebben een vijand, die heet de heer Poetin. We moeten Europa versterken. Dat is een lange laatste zin. En migratie moeten we ook samen aanpakken. Europarlementariër voor de VVD, Malik Asmani was dit. En Peter Kay, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Op deze zender nu. Al die tijd in ruimen. Bureau Buitenland, Sophie Derksen, succes daarbij. En wij gaan weekend vieren, zijn er maandag om 12 uur weer. Dag. BNN VARA. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. In no time wandel je door een onbekend land met nieuwe geuren en kleuren. Die rondreis is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck.